विशुद्धि गुणवती देवता वदन्ति वाक्यानि उपासना विद्यर्थत्वात् न स्वार्थे प्रामाण्यं प्रतिपद्यन्ते। विशुद्धि गुण वाला जो प्राण रूपी देवता का आप जो कथन करने जा रहे हैं, इन वाक्यों में अविद्यर्थ उपासना विद्यर्थ उपासना विधि के लिए होने के कारण से इनको स्वार्थ प्रमाण नहीं मानना चाहिए। और मीमांसा के ठोस सिद्धांत है वो देवतादि मानते ही नहीं, वो पंच चीज को खंडन कर दे। नीचे टिप्पणी में दिया श्लोक, विग्रह हविषाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्वमित्येते पंचकम विग्रहाधिकम फल प्रधानमित्येत, ऐसा है पाठ भेद है फलदातृत्वमित्येते, ऐसे भी है कहीं पाठांतर। मैंने विग्रहादि पांच को नहीं मानते, देवताधिकरण न्याय देवताधिकरण न्याय है ना मीमांसा का देवताधिकरण, मीमांसा दर्शन का, क्योंकि वेदांत में भी एक देवताधिकरण है ब्रह्मसूत्र में, वो अलग की बात है, वो देवता को सिद्ध करता है, देवता है चेतनवान। और ये कहते नहीं कुछ नहीं, विग्रह यही नहीं देवता का, मंत्र में ही देवता, आप जो मंत्र बोल रहे हैं यही देवता, मंत्रातिरिक्त कोई स्वर्ग आदि में बैठने वाला देवता नाम का कोई लोक विशेष में रहने वाले कोई नहीं है, न विग्रह है, न हविष का भोग लेते हैं, न उनके पास कोई ऐश्वर्य है, न वे प्रसन्न होते हैं, न उनके अंदर फलदातृत्वरूपा सामर्थ्य ही है, पांचों चीज नहीं मानते, विग्रह आदि पांच को नहीं मानते। इसलिए आप प्राणोपास हिरण्यगर्भ को प्राप्त करो, अरे हिरण्यगर्भ नाम का आदमी हो तब उसको प्राप्त करेंगे नहीं, हिरण्य गर्भ ही नहीं है, वो मंत्र में है केवल हिरण्य गर्भ समर्थदागरे, ये मंत्र बोला आपने बस वही देवता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उस भाव को मन में रख करके पूर्व पक्ष शंका यहां कर रहा है, मान भी लिया जाए क्या उपासना विधि है और इन वाक्यों को प्रामाणिक भी मान लेता हूं तो भी अप्रामाणिक माना जाएगा, क्योंकि यथार्थ वस्तु कथन नहीं कर सकते, विग्रहादि है नहीं, ये विग्रहादि का कथन करने जा रहा है। देवता वदंती वाक्यानि उपासना विद्यार्थत्वात् न स्वार्थे प्रामाण्यं प्रतिपद्यन्ते, क्यों न चैत्यायसु उसने कहा, तब सिद्धांति कह देने नहीं यथार्थत्व प्रमाणम नास्ति, माने यथार्थत्व प्रमाणम अस्ति, अयथार्थ मानने में प्रमाण नहीं है, अर्थात यथार्थ मानने में ही प्रमाण है। कैसे कि कहा मेरे अन्य पुराणाम वाक्यानां मारांतर संवाद विसंवाद योर असतो हो स्वार्थे प्रामाण्यम अनुभव अनुसार भी इष्टव्या, ठीक है वाक्य अन्य पर के विधि के लिए है, प्राणोपासना का विधि करना यह लक्षित है, यह मन अन्य परक वाक्य होने पर भी वह प्राण रूपी वस्तु का भी प्रतिपादन करने में कोई विरोध नहीं है, क्यों अन्य पर वाक्यों के अंदर प्रामाण्यता और अप्रामाण्यता निर्णय कैसे होगा, वह संवादी है या विसंवादी है, देखा मानांतर संवाद और मानांतर विसंवाद हो, यदि मानांतर से संवाद हो जाए तो वहां पर हमें कहना पड़ेगा भाई ये गलत है, मानांतर से विसंवाद है तो स्वीकार करो जरूर करना पड़ेगा। अथ तो हो स्वार्थे प्रामाण्यम अनुभव अनुसार भी, अनुभव के अनुसार ही के द्वारा ऐसा ही व्यवस्था देनी चाहिए, दृष्टांत घटाओ ननु प्राणस्य विशुद्धि आदि वादो न स्वार्थे मानम अन्य प्रत्याद आदित्य उपाधि वक्त वक्त, ये अनुमान बना दिया, ये जो वाक्य है न स्वार्थे मानम, कौन वाक्य, ये जो प्राणोपासन का वाक्य आ रहे हैं अभी पूरे के पूरे ब्राह्मण, ये संपूर्ण ब्राह्मण वाक्य क्या है, कहते न स्वार्थे मानम अनुमान कर, स्वार्थ प्रमाण नहीं हो सकता, क्यों अन्य परता मैंने विधि परता आदित्य उपाधि वक्त आदित्य उपाधि वक्त इत्यदाह न चैत्यादि, तब सिद्धांत कहते ऐसे नहीं कहो, आदित्य उपाधि वाक्यार्थ ज्ञान से प्रत्यक्षादि अपवादवत, अगेन आदित्य उपाधि इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान कैसे है, प्रत्यक्षादि के द्वारा अपवाद हो जा रहे हैं, लेकिन उस प्रकार विशुद्धियादि गुण विज्ञान से नापवाद श्रुता, विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण का अपवाद प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण से नहीं हो रहा है, तस्मात विशुद्धियादि वाद से स्वार्थ मानतम अप्रत्य व्यूहम। इसलिए विशुद्ध अवगुण विशुद्ध प्राण का कथन करने में यहाँ स्वार्थ प्रामाण्यता माननी ही होगी। मूल में नच तल विज्ञान से अपवाद श्रीत है, इसलिए कह दिया प्राण विज्ञान का अपवाद कहीं भी देखने को सुनने को नहीं मिलता। और जिनका कहीं किसी भी अनुमान से प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो चाहे उपमान हो, चाहे आप ले लीजिए शब्द दूसरे कोई शब्द प्रमाणी मिल जाए या अर्थापत्ति हो तो हम मान भी लेते, किसी भी प्रमाणांतर के द्वारा विशुद्ध गुण विशिष्ट प्राण का अपवाद नहीं हो रहा है। अतएव इन वाक्यों को स्वार्थ प्रामाणिकता मानना चाहिए। तथा श्रेय प्राप्त दर्शनात् यथार्थता प्रतिपद्या में है, इतना ही नहीं उसे श्रेय प्राप्ति भी हो रही है, इसलिए उस वाक्य को यथार्थ मानना ही होगा। किसने कहा आप यहाँ से वहां जाइए जहाँ नक्षत्र में आपको भोजन मिलेगा, और यहाँ से जाओगे वहां मिल गया, फिर भी आप उस वाक्य को मिथ्या कहोगे क्या? अरे कैसी मिथ्या हो गया वाक्य, जब जा रहे हो उसके आधार पर तुम्हें फल मिल गया वहां पर, फिर भी वाक्य मिथ्या कैसे हो जाएगा? वाक्य तो यथार्थ ही मानना पड़ेगा, क्यों? आगे फल मिल रहा है। अर्थात संवादी वाक्य विसंवादी वाक्य, संवादी और विसंवादी आया ना पंचदशी विस्तार से समझा चुके, संवादी भ्रांति विसंवादी भ्रांतियां होती है। और यावत पर्यंत फल के द्वारा निश्चय न हो तावत पर्यंत वाक्य में हमें संवादित और विसंवादित दोनों हो सकती है, और संवादी भ्रांति भी हो सकती है विसंवादी भ्रांति भी हो सकती है। लेकिन वास्तव में संपूर्ण वेदांत क्या है? संवादी भ्रांति है। पूरा वेदांत अपने आप में मिथ्या है, अनित्य है। लेकिन ले जाता कहां पर है? वो सत्य नित्य ब्रह्म को बोध करा रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? संवादी भ्रांति। ये विसंवादी भ्रांति होता इसको लेके चलते तो ब्रह्मानुभूति होती नहीं, बल्कि इसे पहुंचने के और ज्यादा दुख मिलना चाहिए। क्यों? मिथ्या चीज को लेकर के चलोगे तो दुखी तो मिलेगा उसको, लेकिन उत्तर उत्तर आनंद अनुभव होता है। जैसे जैसे आप अंदर होते हुए इसकी प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं, उपासना को करता हुआ आप आनंद अनुभव करने लगते हैं, इसे स्पष्ट ही प्रतीत होता है समस्त वेदांत वाक्य संवाद भ्रांति है। इसलिए अगर संवाद विसंवाद शब्द लाया तो जान करके आनंद विचार ने उसके आधार पर निर्णय होता है कौन सा वाक्य प्रामाणिक है कौन सा वाक्य अप्रामाणिक है। उसके यहां स्पष्ट कर दिया तो श्रेय प्राप्ति दर्शनार्थ यथार्थता प्रतिपद्या रहे, श्रेय की प्राप्ति होता हुआ देखने से हमें स्पष्ट निश्चय होता है ये समस्त वेदांत वाक्य विशेष रूपेण वर्तमान प्रसंग में जो चल रहा है विशुद्धत्व गुण विशिष्ट प्राण का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं ये कैसे हैं? यथार्थ हैं, ये साबित हो गया। ये परियोजना यथार्थ न होते अनर्थ प्राप्ति दर्शनार्थ। संसार में ये हम देखते हैं जो कोई भी मिथ्या वाक्य है या अयथार्थ वाक्य है उसके अनुसरण करने वाले को दुख ही मिलता है, अनर्थ ही प्राप्ति। यो ही विपरीतार्थम प्रतिपद्यते लोके, अगर यो ही लोके विपरीतार्थम प्रतिपद्यते स्थानुरिति अमित्र मित्रमिति वा, पुरुषम स्थानुरिति पुरुष को ठूंठ मार लिया और सीधा गया ठूंठ मान कर रहे तो भी हाथ गया पुरुष को चोट लगेगा मारेगा वो पिटाई करेगा। खेल खेल में होता है ना, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं रास्ते भर में लाठी लिए हुए चल रहे हैं, जितने भी खंभे मिल रहे टन टन बजाते आनंद लेके जा रहे हैं। ये छोकरों की आदत होती है। हमारे कोई आदमी खड़ा उसको भी आपने खंभा खड़ा मान के मार दिए तो क्या होगा? तो ये भी जो है लाइट का खंभा है मर। आपकी भ्रांति भले हो गई लेकिन अगले ने दो थप्पड़ उल्टा मारना ही है। यानी पर ये पूरा व्यवहार करोगे तो मार खाओगे, अनर्थ प्राप्ति तो होनी है, तो स्वतः सिद्ध बात है। इसे कहते हैं कि यो ही विपरीतार्थम प्रतिपद्यते लोके, पुरुष को क्या माना? स्थानु मान लिया, और अमित्र को मित्र मान लिया तो क्या हो गया? धोखा है तो खाए दो। अमित्र को मित्र मानेगा तो धोखा खाना ही पड़ेगा, बल्कि यहाँ का अमित्र का मित्र को भी मित्र नहीं मानना चाहिए बोला चाणक्य ने। चाणक्य सूत्र में है अमित्र से मित्रों पर अमित्र ही है वह। अमित्र का जो मित्र हो आपका मित्र भले बन रहा हो वो भी वास्तव में अमित्र ही है, खतरनाक आदमी है, वो इधर का उधर करने वाला होता है, उसी को कहते हैं अमित्र का मित्र। हमारा भी मित्र बना हुआ है, अमित्र का भी मित्र बना हुआ है, दोनों का जो मित्र होते हैं वो वास्तव में अमित्र ही है। वो बहुत ही उच्ची सिद्धांत उसने सही सही समझाया, सब चमचों को गिना दिया उसमें उसने। जितने चमचे होते हैं सब अमित्र के मित्र होते हैं और आपका मित्र बन के घूमते हैं। इधर भी लड्डू खाए उधर भी लड्डू खाए और दोनों के बीच में आग लगा के आनंद लिए। ये तो दुष्ट होते हैं काम। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो अनर्थ ही मिलने वाला है, कभी भी वो सफल नहीं हो सकते। यही संसार में देखने को मिलता है। अमित मित्रवा सो अनर्थम प्राप्तवन दृश्यते, ऐसा व्यक्ति को इस लोक में देखने को मिलता है, वो अनर्थ को ही प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर लेकिन विशुद्ध गुणादि विशिष्ट प्राण का जो कथन हुआ है, यह वाक्य को मैं यथार्थ मानूंगा, क्योंकि इस वाक्य के अनुसार चलने वाले को अनर्थ प्राप्ति नहीं हुई, श्रेय प्राप्ति हुई है। आत्मेश्वर देवदादि नाम अपनी यथार्था नाम में विच्छेद ग्रहणम श्रुति तो अनर्थ प्राप्ति अर्थम शास्त्र ध्रुवम प्राप्त लोकवदेव न चैतिष्ठ। लोक दृष्टान समुच्चय होने से कह रहे यदि श्रुति से, यदि मान लो चेत कहते ना चेत मनी, यदि यदि मान लो श्रुतियों से आत्मा ईश्वर देवता और जितने भी प्रतिपादन हुए पदार्थ सब पदार्थ अयथार्थ रूप से ग्रहण होता है, फिर तो अनिष्ट ही हो जाएगा, सर्वानिष्ट हो जाता है। अनर्थम प्राप्ति अर्थम से, फिर तो सब किसी अनर्थ प्राप्ति के हो जाएंगे कारण। फिर तो समस्त शास्त्र क्या है, अनर्थ प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा निश्चय हो जाएगा। लोक अवदेव जैसा लोक में होता है, जो अयथार्थ को कथन कर रहे हैं वो अयथार्थ को ग्रहण करोगे तो अनर्थ की प्राप्ति होती है। यदि श्रुति भी आत्मा ईश्वर जितनी भी बातें कह रहे हैं सारे सारे अनर्थ को अयथार्थ कथन कर रहा है, फिर तो श्रुति भी क्या हो जाएगी, अनर्थ को ही प्राप्त कराने वाली हो जाएगी। न चैतदिष्टम तेरा ऐसा कोई मानना, वो भी नहीं मानना चाहे तो मैं मान सकती। फिर मैं कहूंगा तो जैसे देवता संबंधी वाक्य अनर्थक है, आत्म संबंधी वाक्य अनर्थक है, अनर्थ प्रदान करने वाला यथार्थ वाक्य है, तो कर्म संबंधी वाक्यों में भी मैं कहूंगा स्वर्ग आदि जो प्राप्त कराएगा कोई गारंटी तो है नहीं, देखा है नहीं, वो भी अनर्थ प्राप्ति करा देने वाला यथार्थ वाक्य हो जाएगा। श्रुति तो सामान्य हेतु दे देंगे ना, श्रुति तो सामान्य। इसलिए कहते हैं न चैतद इष्टम, ये बात इष्ट नहीं है। इधर यथा कर्म प्रदाग का विधि और तद अंगभूत विधेयत वस्तुओं का प्रतिपादन करने वाले वाक्य यथार्थ होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा ईश्वर देवता आदि का प्रतिपादन करने वाले ये वेदांतांतर्भूत उपासना और विशेष तद अनंत वाक्य जो शुद्ध ब्रह्म विद्या वाक्य है, ये भी यथार्थ है, अतः ये भी सार्थक है, अनर्थ प्राप्ति करा नहीं कराएंगे। तस्मात् यथाभूतान एव आत्मेश्वर देवतादीन ग्राह्यति उपासनार्थम शास्त्र। इसलिए यह शास्त्र जो है यथाभूत को ही, यथाभूतान एव आत्मा ईश्वर देवता आदीन ग्राह्यति उपासनार्थम, उपासना के लिए शास्त्र में ग्रहण कराता है। कहता है लेकिन फिर भी गड़बड़ है भाई, अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि हो ही रहा है, ये सब क्या है अब्रह्म है, उसको ब्रह्म दृष्टि करो बोल रहे हो, तो अयथार्थ ही ना भाई, असर्प में सर्प दृष्टि अयथार्थ है। ये प्राण भी क्या है अब्रह्म है, और मैं कह रहा हूं ब्रह्म दृष्टि करो उपासना करो, ये तो अयथार्थ है, और इससे आप फिर भी कर नहीं यथार्थ फल मिलेगा, ये कैसी बात है। पूर्व पक्षी कहता है नामो तो ब्रह्म दृष्टि दर्शनार्थ अयुक्तम चेत सुनम, टीका देखिए जान करके जा रहा हूं, अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि, उसका मतलब अतस्मिन तद्बुद्धि मिथ्यादि, क्योंकि अतस्मिन तद्बुद्धि का नाम ही मिथ्या ज्ञान है, वो लक्षण उसमें कट गया कि नाम ब्रह्म इत्युपासित, उसे नाम क्या है अब्रह्म, उसे ब्रह्म दृष्टि करने बोल दिया, नादस्वी सद्बुद्धि कर दिया, अर्थ मिथ्या ज्ञान हो गया। साच यावन नामनो गतम इत्या श्रुत्या फलवती, और उसको आपने क्या कर दिया, नहीं फल देगा वो भी, उसका फल क्या है, जहां तक नाम की गति है उस उपासक की भी गति ना होगा तब प्रेम जाएगा, नाम की गति कहां तक है संपूर्ण ब्रह्मांड में, नाम और उपास जगत है, तो नाम मैंने शब्द की गति याद ब्रह्मांड पर्यंत है, तो सकल ब्रह्मांड में फल उसको प्राप्त हो जाएगा। फल भी बताया, आप कैसे कहते हो यथार्थ वाक्य से अनर्थ ही फल मिलेगा, यज्ञ व्याप्ति बिगड़ गई, अपने लोक में देखने को मिलता है अयथार्थ वाक्य को चलेगा तो अनर्थ फल, यथार्थ वाक्य मिलेगा सार्थक फल। ये व्याप्ति तो बिगड़ गई, यहाँ तो पूरा यथार्थ वाक्य ही है, अब्रह्म ब्रह्म दृष्टि कर रहा है। इस यथार्थ वाक्य से भी जो है क्या अन्ना फल प्राप्ति पता, फल बता दिया, अनर्थ कहाँ हुआ, सार्थक तो हो ही गया। ये पूर्व पक्षी का आशय है। तथा शास्त्रार्थ यथार्थ प्रतिपत्ति रेव फलम, प्रतिपत्ति रेव फलम इति आयुक्तम, इसलिए शास्त्र हमेशा यथार्थ प्रतिपत्ति कराएगा और फलवती होएगा, ये बात आपका कथन बिल्कुल अयुक्त है। तब तो सिद्धांति कहता नहीं कहो भाई, आगे आएगा सिद्धांति इति चेतक जो था ना पूर्व पक्ष, उसी को स्वयं विस्तृत समझा रहे। स्फुटम नाम आदि अब्रह्मत्म तत्र ब्रह्म दृष्टि स्थान आदो इव पुरुष दृष्टि विपरीतांगर आय शास्त्र दृश्यते। स्पष्ट ही है नाम आदि क्या अब्रह्म है, उसे ब्रह्म दृष्टि, उसी प्रकार स्थानो आदि में जिस प्रकार से पुरुष दृष्टि करते हो वो विपरीत ग्रहण करा रही है शास्त्र, इसे शास्त्र भी विपरीत ही ग्रहण करा रही है श्रुतियां, इसलिए इन श्रुतियों को यथार्थ माननी चाहिए। तस्मात यथार्थमेव शास्त्र प्रतिपत्ति श्रेय की अयुक्तम, इसलिए यथार्थ ही शास्त्र से प्रतिपत्ति हुआ करता है, अतएव श्रेय रूपी फल ही मिलेगा, ये जो आपका कथन है वो अयुक्त है। यदि चिन्ह ऐसा नहीं कहना, अंतर है प्रतिमावत भेद प्रतिपत्ति है कह दिया। उक्त कथन में विचार देखने को मिल रहा है भाई, प्रतिमा आदि में विष्णु त्रिपुति कर रहे हो, जब ये आप जानते हो प्रतिमा है पत्थर है, ये जो विष्णु है नहीं, सब जानते जो मंदिर में जा रहे हैं, ये कठमूल्य हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई भी हो, सभी जानते हैं जहां जा रहे हो वहां पर वो है ही नहीं, जा रहेगा एक पत्थर के सामने खड़े हो रहे हैं, चाहे दीवार के सामने खड़े हो रहे हैं, मूल्य तो दीवार के सामने खड़े होते हैं, वो जानते नहीं है कि हम दीवार के सामने खड़े हो रहे हैं, दीवार अल्लाह तो है नहीं, दीवार अल्लाह है क्या, तो तोड़ दिया सभी ने लोग मिलकर के, सब क्या हो गया, अल्लाह मर गया। इधर सब जानते हैं दीवार है ये अल्लाह नहीं है, गिरजाघर में जाओ वहां भी वो यीशु का मूर्ति लगा रखे या कुछ ना कुछ लगा रखे रखते वो भी, और जो जा रहा है उसको जानता है कि भाई ये तो है क्रास प्रास है, ये तो कुछ नहीं, ये तो लकड़ी पकड़ी है, तो कहीं लकड़ी का कहीं स्टील का कहीं पत्थर के बना रखते क्रास, कहीं यीशु का मूर्ति वो खड़ा रखे है, वो जान नहीं रहे क्या ये मूर्ति है, ये वास्तव में यीशु नहीं है, सब जान रहे और फिर सब के सब जो मूर्खता पूर्वक उसी में लगे हुए रहते हैं, ऐसे कहोगे नहीं कह सकते। आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, इससे तो आपको बहुत फल मिलता, जब हमने मनोती किया था लड्डू चढ़ाऊंगा पास होऊंगा तो पास हो गया, अब नहीं पहले करता पूजा पाठ और नहीं खाता या कंडीशन नहीं रखता हाँ तो पास ही नहीं होता, ऐसे लोगों के मन में रहता है, अनेकों प्रकार के फल प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इष्ट में विष्णु बुद्धि अर्थात तो पाषाण आदि में देव बुद्धि करके लोग फल प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए अब्रह्म ब्रह्म दृष्टि कर फल प्राप्ति होता है तो कोई गलत नहीं है, और वह यथार्थ नहीं है, दूसरे वो देवी है तो यथार्थ भी नहीं यथार्थ, इसलिए कहते देखो प्रतिवेद भेद प्रतिपत्ति है कह दिया। इसे तीन नंबर टिप्पण में दे रहे अब्रह्मणी अपनी नामनी ब्रह्म ज्ञान से मिथ्यात्म नर्थ, वो मिथ्या नहीं है, ब्रह्म नाम भेद ज्ञान पुरसर नाम ब्रह्म बुद्ध है, क्योंकि भेद ज्ञान पुरसर जहां पर हम भ्रांति करते हैं वो भ्रांति भ्रांति नहीं होती, वो मिथ्या नहीं है यथार्थ है, हम जान रहे हैं ना आय पत्थर है और समय विष्णु की भावना कर रहा हूं, भ्रांति वहां है जहां मैं अधिष्ठान को जानता नहीं हूं और यथार्थ ग्रहण कर रहा हूं, मैं रज्जु को भी देख रहा हूं रज्जु में सर्प को भी देख रहा हूं वो भ्रांति नहीं है, जैसे कागज के सर्प बनाएंगे अब दीपावली आ रही है सर्प घूमेगा सबके घरों में, हाँ सब लोग बड़ा मजे लेंगे आनंद लेंगे, सर्प दौड़ रहा है खेल रहा है उसके साथ लगा लगा करके आग लगा सांप दौड़ता है पीछे पीछे बच्चे दौड़ेंगे उसके उधर सांप बनाते हैं, जानते हैं बच्चे अरे ये तो जो है कागज का सांप है, कागज रूपेण बुद्धि है उसके अंदर, ये कागज है फटाखा है ये भी बुद्धि है और उस फटाके में सर्प बुद्धि भी कर दिया है वो भ्रांति नहीं है, इसलिए भय नहीं यथार्थ भार हो रहा है, और उसे उसको आनंद ही मिल रहा है। और जहां पर आप ऐसे ही बनाकर रख दो कागज की सांप हो जाए, सांप है वो डर जाएगा। क्यों? अभी उसको मालूम नहीं है कागज है। जब अधिष्ठान और आरोपित दोनों का ज्ञान आपके पास है तब वो आपके भय आदि अनर्थ का कारण नहीं होता बल्कि वो आनंद का ही कारण बन जाता है। और जहां अधिष्ठान और आरोपित का ज्ञान नहीं है, अभेद बुद्धि हो गया, मैंने रज्जू को सर्प के साथ अभेद रूपेण अयम सर्प करके ग्रहण कर लिया, बड़ा खतरा है। वयम रज्जु तस्मिन सर्पो मया दृष्टम, ऐसे नहीं कहोगे वहां पर कोई भय नहीं होता। इसलिए अभेद पूर्वक अब्रह्म में ब्रह्म का ग्रहण हो जाए वही भ्रांति का, वही भय का कारण है। और भेद पूर्वक अब्रह्म है मन जानता हूं या अब्रह्म है उसे ब्रह्म दृष्टि करता हूं, ये जानते हो पत्थर दे फिर भी उसे विष्णु का दृष्टि कर रहा हूं, उसका तो फल मिलेगा, सुख मिलेगा। क्यों? भेद है सिद्ध, और सिद्ध भेद में आप कुछ गुणों का आरोप करके कुछ फल प्राप्त करते हैं। इसलिए वह मिथ्या नहीं है, वो यथार्थ है, अतः फलदायक होता है। इसलिए अब्रह्म ब्रह्म का कथन करने मात्र से मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते। अब्रह्म में ब्रह्म की अभेद दृष्टि कथन कर दिया जाए तब मिथ्या ज्ञान है। जब अब्रह्म अलग है, ब्रह्म अलग है, इसी गुणों का इसमें आरोप करके आपको उपासना करने कहा जा रहा है तो वो मिथ्या ज्ञान नहीं है। इसी को बात पर ध्यान रखकर कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्म नाम नोर चार नंबर टिप्पण, ब्रह्म नाम नोर भेद ज्ञान पुरस्रम नाम नि प्रमुख बुद्धि रित्यर्थ। ब्रह्म और नाम इन दोनों भेद ज्ञान पुरस्कार कर रहा हूं, यथा प्रतिमा और विष्णु, इन दोनों भेद ज्ञान पुरस्कार हम कहते ये मूर्ति राम का है उसकी पूजा करो तो वहां पर कोई भ्रांति नहीं मानी जाएगी, उसको मिथ्या ज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि आपका अधिष्ठान का भी ज्ञान है और आरोपित का भी ज्ञान है, दोनों का भेद स्पष्ट प्रतीति हो रहा है। फिर भी हम उस भेद पूर्वक ही वस्तुओं को परस्पर गुणों का आधान करके व्यवहार कर रहे हैं, तो मिथ्या ज्ञान नहीं है। इसलिए मूल में कह रहे भाषिकाकार, नाम आदो अव्रह्मणिक ब्रह्म दृष्टि विपरीतां ग्राह्य यदि शास्त्र स्थानवाद पुरुष दृष्टमिति नहीं तत् साधु अवोच। ये तुम जो कथन किए हो ये साधु कथन नहीं, सत्य कथन नहीं है। कस्मात? क्यों? क्योंकि भेदे नहीं ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्न से नामादो विधियते ब्रह्म दृष्टि प्रतिमादि विष्णु दृष्टि। भेद पूर्वक आप पहले से निश्चित जानते हैं ये ब्रह्म नहीं है, पत्थर विष्णु नहीं है, फिर मैं विष्णु की भावना करके पूजा करता हूं। तो ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य नामादो विधियते, नामादि वस्तु भाव को प्राप्त किया हुआ ब्रह्म को में ही हम नामादि में नामादि ब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं। नामादि वस्तु क्या है? ब्रह्म ही विवर्त होकर तद्रूपेण भान हो रहा है, और विवर्त तो भाषित उस नाम से भिन्न ब्रह्म को मैं जानता हूं। वहां गड़बड़ी क्या है? सर्पादि से भय क्यों हो रहा है? रज्जु विवर्त सर्प है ब्रह्म विवर्त नाम के जैसे, लेकिन उस ब्रह्म विवर्त नाम और ब्रह्म रूप अधिष्ठान का भेद ज्ञान आपके पास है, लेकिन वहां वो नहीं है। रज्जु विवर्त सर्प का उस स्वाधिष्ठान रज्जु के साथ जो भेद है वो प्रतीत नहीं हुआ है। वह अभेद प्रतीति जब तक है तब तक भयादि सब कुछ होगा। जिस क्षण आपको भेद प्रतीति हो जाए उसके बाद उसी रज्जु में सर्प भी देख लीजिए, कोई आपको भय नहीं होगा। क्या आप जानते हैं रज्जु है? रज्जु में सर्प की भावना कर रहा हूं केवल। जैसे अब काल सर्प योग की जो शांति करते हैं लोग, करते कि नहीं करते? का सब योग होता है, बहुत खतरनाक योग होता है, लोगों को दुखी कर देता है ये। विद्या प्राप्ति कोई भी कार्य में, हर कार्य में बाधा है। जिसकी कुंडली में योग होता है वो जिंदगी भर दुखी ही रहेगा जब तक उसकी शांति नहीं करेगा। उन लोगों का शांति में क्या करते पता है? चांदी के सांप बनाते। आप उसे सांप के आह्वान कर रहे हैं, लाओ सब नाग देवता, नौ नाग देवता है, उनकी देवियों के सहित जोड़े जोड़े सांप रखी जाएगी, सारे देव नाग देवताओं का आह्वान कर देगी। नाग देवता वास्तव में खुश करता है तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी सबकी वहां। लेकिन जानते हैं हम देवता का आह्वान कर रहे हैं और इसमें नाग देवता आ गया है और मेरा दिया हुआ आहुति सब ले रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मेरे पर कृपा करेगा, मेरा दोष को दूर करेगा, ये सब आप बुद्धि कर रहे हो। लेकिन ये भी आप जानते हो ये चांदी का सांप है, ये जानते ना अधिष्ठान को, इसमें भय नहीं है, उसे शादी व्यवहार कर रहे हैं, उसको नहला रहे, दुला रहे, कपड़ा पहना रहे, सब कुछ कर रहे हैं। और उसमें ये भी लेकिन देवता है, बड़ी संभाल के भाई देव भगवान ही पूजा करेंगे, उसको तिलक लगाएंगे, फूल लगाएंगे, इतनी इज्जत करते हैं उसी, क्यों देवता है, नाग देवता है इसमें, ये भी मालूम है। और तो सर्प भी है उसमें, और सर्प नहीं भी है ये, क्यों, ये चांदी है। कि दोनों का जब ज्ञान रहता है तो भय का कोई कारण नहीं, अनर्थ नहीं हो सकता। ये यहां कहना है भेदे नहीं ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य, भेद पूर्वक ब्रह्म जो नामादि वस्तु रूपे न प्रतिपन्न ब्रह्म को नामादि में आपने विधान किया है, ब्रह्म दृष्टि किया, ये प्रतिमा दो युव विष्णु दृष्टि ही, अतएव अनर्थ कारण नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। ओम पूर्ण मदो। और पक्षी का यहाँ थोड़ा शंका है, आपने दृष्टांत दिया प्रतिमा में जैसा विष्णु का दृष्टि वैसा, यहाँ पर भी नामादि में ब्रह्म दृष्टि करने पर कोई दोष नहीं, इन दोनों में अंतर है, दृष्टांत दृष्टांत विषम शंका है। प्रतिमा और विष्णु जैसा भिन्न है, नाम और ब्रह्म भिन्न है, बात हम भी स्वीकार करेंगे, अतएव यहाँ पर भ्रांति नहीं, मिथ्या नहीं ये ज्ञान, ये बात तो स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन वह प्रतिमा विष्णु दृष्टि के प्रति आलंबन बनता है, प्रतिमा में आप विष्णु दृष्टि कर रहे हो, यानी नाम ब्रह्म तादात्म्य कर दिया है, यह आलंबनत्व कथन नहीं है। नाम इति ब्रह्म यदि होता बात अलग थी, नाम ब्रह्मित्युपासीत, यहां पर तादात्म्य कथन हो रखा है, नाम और ब्रह्म के तादात्म्य वह प्रतिमा और विष्णु का तादात्म्य नहीं है, अंतर है। नीचे देखो टीका में प्रतिमाया विष्णु दृष्टि प्रति आलंबनत्म न विष्णु दादात्म्यम, नामादेस्तु ब्रह्म दादात्म्य श्रुतम, नामादियों में तो ब्रह्म दादात्म्य साफ सुनाई दे रहा है, नाम ब्रह्म इति, नाम इति ब्रह्म नहीं होता। इस पर विचार बहुत ही सुंदर व्याकरण शास्त्र में निर्णय दे दिया गया है, जिसको यहां भी लेते हैं, यदि नाम इति होता है तो क्या लोक प्रसिद्ध का विरुद्ध अर्थ लेना पड़ता है, बीच में इति नवा इति विभाषा नवेति भाषा में इति जहां आ गया तो लोक के विपरीत अर्थ लेना पड़ा, जो वहां शास्त्रों में जो है उसके विपरीत मान लिया हम लोगों ने, और यहां पर जो है लोक प्रसिद्ध का विपरीत लेना पड़ता है। नाम ब्रह्म है तो शास्त्रीय दृष्टि लेनी पड़ेगी, फिर तो बीच में इति नहीं है ना, यहां बाद में इति आ गया। इसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं कि देखो कि यह नामादि का ब्रह्म के साथ तादात्म्य ही श्रुत है, इसे दृष्टांत दृष्टांत में विषमता है इत्याशंका। तब सिद्धांत जवाब देते मूल में कहता भाषाकार आलंबनत्व रही नामादि प्रतिपत्ति प्रतिमाधिपत्येव न तो नामाद्येव ब्रह्म, भले वह बीच इत्यादि नहीं कहा गया लेकिन वास्तव में क्या है, आलंबन रूपे रही नामादि की प्रतिपत्ति की गई है यहाँ उपासना के कारण से, उपास्य और उपासना का स्वरूप में अभेद नहीं हो सकता, ये उपासना प्रकरण है, नाम ब्रह्म उपासित बोल रहे नाम भाग्य में शाह सर्वम खलिदम ब्रह्म तत् जलान शांत इति उपासित भाग्य बोल रहे सारी बात, पर इति बोला है नहीं, सर्वम खलिदम ब्रह्म इति तत् जलान ऐसे तो कहा नहीं, बाद इति बोला है, लेकिन उपासित शब्द जब स्पष्ट है वह विपरीत ग्रहण नहीं कर सकता। ये उपासित शब्द न होता या उपासना का प्रकरणस्थ नहीं होता कि हर एक बार उपासित उपासित भी बोलने की जरूरत नहीं, एक बार उपासित बोल दिया और अंतिम में लेकर के पूरा उपासना का प्रकरण है। इधर जितने भी वहाँ बोलेंगे आदित्य ब्रह्म नाम ब्रह्म यज्ञ करके जितना भी बोलोगे सभी उपासना होने के नाते और उपास्य का उस उपासना का अधिलंबन के साथ में तादात व्यवहार नहीं हो सकता। ज्ञान का प्रकरण होता तो हम कर लेंगे तत्म असी वहां भेजे तादात में, क्यों उपासना का प्रकरण नहीं है। उपासना ये मान रहे हो ना कि भाई नाम जिस जड़ वस्तु है और ब्रह्म चैतन्य उत्कृष्ट वस्तु का दृष्टि निकृष्ट में करना ही उपासना है। वह तो स्पष्ट जान रहे हैं भेद है और उनका अभेद हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में तादात्म्य कैसे मानूंगा। इसलिए वहां पर भी भले बीच में इति नहीं है आगे इति भले ही हो किंतु उपासना का प्रकरण होने के नाते वह आलंबन ही ग्रहण होगा, नाम आदि में तादात्म्य ग्रहण नहीं होगा। तो प्रतिमादि देव इसमें प्रतिमादियों के समान आलंबन ही है वो, न तो नामादि ब्रह्म की नामादि ब्रह्म ऐसे तादात्म्य नहीं करना। यथा स्थानों में निर्याते न स्थानों की पुरुष प्रतिपदते विपरीतम, यहाँ पर ऐसा विपरीत भी नहीं है। जैसा स्थानों के अज्ञान काल में स्थानों और निर्याते आपको स्थानों का ज्ञान नहीं हुआ तो आप क्या निश्चय कर रहे हो ये स्थानों नहीं है पुरुष ही है, ये भ्रांति है। वैसे यहाँ नहीं है, आपको नाम है मालूम है जड़ है ब्रह्म है भी मालूम है, इसलिए भ्रांति रूपा नहीं समझो, इसका विपरीत ज्ञान नहीं है। यहाँ पर इसे कहते हैं न स्थानुति पुरुष प्रतिपति विपरीतम न तु तथा नामाद ब्रह्म दृष्टि विपरीता, नामादि में जो ब्रह्म दृष्टि है उस प्रकार की विपरीत बुद्धि नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, ये भ्रांति ज्ञान नहीं मिथ्या ज्ञान नहीं है। आपसे मीमांसा खड़ा हो जाता है महाराज, ठीक है ब्रह्म दृष्टि कर रहे हो कोई आपत्ति हो, दृष्टि है केवल ऐसे दृष्टि से भ्रम थोड़े हो जाएगा, कुछ थोड़ा में लाभ है कुछ फल है। ब्रह्म दृष्टि नहीं केवल नास्ति ब्रह्म, केवल ब्रह्म दृष्टि करने को कहा है, वास्तव में कोई ब्रह्म कुछ होता नहीं, ब्रह्म है नहीं। जैसे वो लोग देवता जी मानते नहीं ना, जब ईश्वर को ही नहीं मानते तो ब्रह्म क्या मानेगा, वो मीमांसकों के लिए ब्रह्म है नहीं। ब्रह्म की दृष्टि करो, ये देवता की दृष्टि करो ठीक है कोई आपत्ति नहीं, ये देवता ही नहीं कोई ऐसा वस्तु, मंत्र ही देवता है। इसलिए मंत्र से आपने प्रतिष्ठा किया और मान लिया देवता इसके अंदर बैठा दिया हूं मैं, इसे पकड़ के लाया गया देवता बिठाया उसमें, बिठा भी नहीं था, बिठाते भी कैसे पता है, है? मूर्ति प्रतिष्ठा कभी देखा है कैसे होती है, है? कभी नहीं देखा मूर्ति प्रतिष्ठा का होता क्या है, पत्थर तो बिठा दिया आपने सीमेंट से चिपका दो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं ना। असली मूर्ति प्रतिष्ठा तब होता है जब पंडित जो है दर्प खोल लेगा और उसके मन से मंत्र सर पर रखेगा हृदय पर रखेगा है नहीं, अलग अंगों पर यह करेगा, अरे एक एक टुकड़ा के कोई ये है कि खिलौना है, है देवता, एक टुकड़ा बिठा दिया दूसरे टुकड़ा बिठा दी तीसरी जोड़ दी चौथी जोड़ दी और सब जोड़ जोड़ जोड़ जोड़ जोड़ करे आप कहते हैं हाँ हाँ आप इसमें देवता आ गया। ऐसे कभी हो सकता है आपका निर्माण जो हुआ ऐसे ही हुआ, आपको टुकड़ा टुकड़ा करके जोड़ के बना दिया गया, ऐसा होता नहीं। वो ऐसे कर रहे इसका मतलब क्या, कोई अलग देवता है, यदि अलग देवता हो तो बुलाओ सीधा अंदर चला जाए और सब बैठ जाए तभी समस्या होगी, विष्णु एक है क्या नहीं है, हजारों मूर्ति लगेगा राम की, हजारों राम है क्या, जहां देखो वहां बुला के बिठा दिया, एक राम हजार कैसे हो जाएगा, अरे एक ही देवता है दिया है तो किसी एक ही मूर्ति में तो आ जाएगा, वो अलग अलग मूर्ति में कैसे जाएगा। इसलिए वो कहते मंत्र में ही देवता है अलग कोई देवता नहीं है। इसलिए आप दृष्टांत जैसा सब कुछ मैं मान लेता हूँ, मूर्ति में जैसा विष्णु दृष्टि, नाम में उसे ब्रह्म दृष्टि, जो विष्णु है ही नहीं मंत्र द्वारा उसकी दृष्टि की जाती है, इधर ब्रह्म ही नहीं इन वेद कह रहा है, इधर ब्रह्म दृष्टि कर दो आते ब्रह्म का है ही नहीं, सिद्धि हो गया पूर्व पक्ष नास्ति ब्रह्म छेद, उसी की व्याख्या करेगा पूर्व पक्षी। एतेना प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विश्वादि देव पित्रादि दृष्टियां तुल्यता, जैसे प्रतिमा ब्राह्मणादियों में विश्वादि देव पित्रादि दृष्टि जैसा करते हो वैसे यहाँ पर भी होगा। चिन्हो वो लोग तो भिन्न देवता मानते नहीं ना, अब उसी दृष्टांत हम लोग नहीं भिन्न है करेंगे, ऐसा दृष्टांत देंगे जो उनको मानना पड़ेगा कि वो उपासना मानते कर्मकांड में अग्नि में पृथ्वी दृष्टि बताया, कैसे करेगा, क्या कहेगा? अग्नि में पृथ्वी दृष्टि कहा है, जिसकी दृष्टि कही जाती है वो वस्तु होता नहीं, फिर मान लेगा वो पृथ्वी। पंडित भी मान सकते पृथ्वी है ही नहीं संसार में, अरे जिस पर बैठे हो क्या फिर? अग्नि में जिसकी दृष्टि कही गई है वह वस्तु वो अग्नि से भिन्न अन्यत्र प्रसिद्ध विद्यमान है, ये दुनिया में देखने को मिलता है ना। उसी प्रकार हम कहेंगे प्रतिमा में देख कही गई जो विष्णु दृष्टि के लिए भी वह विष्णु प्रतिमा से पृथक अन्यत्र प्रसिद्ध होना। उसी प्रकार नाम में जो ब्रह्म दृष्टि कह रहा हो तो ब्रह्म भी उस नाम से भिन्न होकर अन्यत्र प्रसिद्ध होना चाहिए, ये सिद्धांत ही बोलेगा जवाब। लेकिन उनके मन में क्या है, प्रतिमा से भिन्न विष्णु नहीं है, यथा ब्राह्मण को पितर मान के भोजन खिलाओ तो ब्राह्मण से भिन्न पितर है ही नहीं, उसी वजह से नाम में ब्रह्म दृष्टि करने बोला तो नाम से भिन्न ब्रह्म नहीं है, ऐसे पूर्व में कहता है। पूर्व में देखिए आनंदगिरी में कहा है, अत यथा देवाना केवल तदृशि नेव नामनी चोद्यते चोदरावशाच फलम सेत्स्यति ब्रह्म तो नास्ति एव महाराज भवाद। आनंदगिरी में स्पष्ट है, कहते भाई विधि कह रही है इसे तुम दृष्टि भी कर लो और विधि का नाम ने पालन किया फल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में ब्रह्म नहीं। क्यों? कहते जिस प्रकार यथा देवानाम प्रतिमादिशो उपास्यमानानाम अन्यत्र सप्तम यथा च वस्वादि आत्मनाम वस्वाद्यात्मना वस्वादी जो आत्मा है पितृनाम आत्मा है वो ब्राह्मणादि देहे कल्प्यमानानाम अन्यत्र सत्वम तथा ब्रह्मणों भी नामाद उपास्यत्वाद अन्यत्र सत्वम भविष्यत्येव इत्याशंका। पूर्व पक्ष सिद्धांतों ने बता दिया, पूर्व पक्ष ने कहा ब्रह्म है नहीं, तब सिद्धांत नहीं इनको मानना पड़ेगा, आपको प्रतिमा से बिन विष्णु मानना पड़ेगा और आपको ब्राह्मण से बिन पितर मानना पड़ेगा जैसे, तब नाम से बिन ब्रह्म को भी मानना पड़ेगा। अगर प्रसिद्ध दृष्टांत देंगे क्या आराध्य के न सिद्धांति ऋगादिषु प्रतिव्यादि दृष्टि दर्शना, ऋगादियों में प्रतिव्यादि दृष्टि आप करते हो, क्या वह पृथ्वी उन ऋगादियों से भिन्न नहीं है? पृथ्वी ऋगादि से भिन्न प्रसिद्ध नहीं है क्या? तो ऋक में पृथ्वी बताया, दृष्टि करो आएगा आपको छांद परिषद में सारे उपर उपासनाओं में अलग अलग वेद में अलग अलग दृष्टि करने बोला, उसे भी अधिलोक अधिभूत अधिदेव अधिविद्या वगैरह सारी चीज आएगी वहां। तो इसे कहते हैं कि देखो जैसे वहां पर आप ऋक में पृथ्वी दृष्टि करने को तैयार हो और उस स्थल में आप ये मानते हो ऋक से भिन्न पृथ्वी है प्रसिद्ध, उसी प्रकार यहाँ पर भी है विद्यमान प्रतिव्यादि वस्तु दृष्टि नाम एव ऋगादि विषय प्रतिक्षेप दर्शनार्थ, जो अन्यत्र प्रसिद्ध विद्यमान जो प्रतिव्यादि है उन वस्तुओं की दृष्टि को ऋगादि विषय में प्रक्षेप करने के लिए जैसे आपके कर्म कांड में कहा गया है वैसे यहाँ पर भी मान लीजिए उपासना कांड में। तस्मात तत्सामान्य मैंने ऋग में पृथ्वी दृष्टि आदि जैसे है उसी के सदृश होने से नामांश ब्रह्म दृष्टि नाम नामादि में जो ब्रह्म दृष्टिया कही गई है वह भी विद्यमान ब्रह्मादि विषयत्व सिद्धि ही विद्यमान बस नामादि से भिन्न स्वतंत्र नित्य सत्य बुद्धा नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ब्रह्म को मानना ही चाहिए। तो उसने कहा भाई दृष्टांत लेकिन बनता नहीं, दृष्टांत सिद्धि यदि तत्रा एतेन दृष्टांत क्या था उसके अपने दृष्टांत में क्या है प्रतिमा और उसका अपना दृष्टांत था ब्राह्मण प्रतिमा में विष्णु ब्राह्मण में पितर दृष्टि उसके हिसाब से क्या है वो देववादी को मानता नहीं विग्रह है नहीं उनकी इस अन्यत्र प्रसिद्ध ही नहीं। और शुरू आपने कहा से की थी दृष्टांत लिया था प्रतिमा और विष्णु का, इसलिए वो कहता है पूर्व पक्षी आपकी का अपना जो दृष्टांत है प्रतिमा विष्णु उस दृष्टांत में सिद्ध है, चलो ऋग पृथ्वी के आधार पर हम मान भी लेंगे लेकिन जो दृष्टांत आपने दिया है उसके अनुसार प्रतिमा विष्णु का जो दृष्टांत है वह दृष्टांत में विष्णु पृथक प्रसिद्ध नहीं है। तब सिद्धांत के नहीं ऐसे मत कहो हमारे दृष्टांत सिद्ध नहीं है इसी ऋग पृथ्वी न्याय से, इसको क्या कहते हैं ऋग पृथ्वी न्याय, उस ऋग पृथ्वी न्याय के आधार पर ही हम क्या करेंगे प्रतिमा भी सिद्ध कर देंगे बिना विष्णु सर एते नैव न्यायेन प्रतिमा ब्राह्मण आदिश विष्णु आदि देव पित्रादि बुद्धिनां च सत्य वस्तु विषत्व सिद्धि अश एतेन भाष्यकार करे प्रतिमा ब्राह्मणादिशु प्रतिमा में विष्णु आदि देव ब्राह्मणादि में पित्रादि जो बुद्धि है वह उस प्रतिमा ब्राह्मण से भिन्न कोई सत्य वस्तु विषय कही है, यानी विद्यमान तद भिन्नत्वेन विद्यमान एक सत्य वस्तु विषय की मानना पड़ेगा। इतने भी न्याय ने सिद्धम, कौन सी न्याय? ऋत पृथ्वी न्याय से विशिष्ट सिद्धि ही मुख्यापेक्षक तच्च गौणत्व से। और दूसरी बात, कोई भी गौण दृष्टि करना है उसके लिए पहले मुख्य पृथक प्रसिद्ध मानना पड़ेगा। जैसे आप इस सर्व को मिथ्या कहने के लिए अन्यत्र प्रसिद्ध सर्व को स्वीकार करना पड़ता है कि अभी जो हमने रज्जु में सर्व देखा है गौण है, ये मिथ्या है, ये कहने के लिए आपको सिर्फ पृथक को प्रसिद्ध मानना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर्प को। यदि किसी बालक को आप रहते सिंह है तो कहने के लिए वो सिंह शब्द का गौण व्यवहार जब बालक में करना चाह रहे हो उस स्थिति में आपके मस्तिष्क में जरूर रहता है एक मुख्य सिंह जंगल में है। सिंह शब्दार्थ मुख्य भूता सत्य वस्तु अन्यत्र नहीं है, उस सिंह शब्द को गौण अर्थ में उस बालक में प्रयोग नहीं कर सकते। सिंह शब्दवाच्य मुख्यार्थ बोता अन्यत्र प्रसिद्ध है, अतएव उस शब्द के गौणार्थ को लेकर के हम बालक का प्रयोग कर पाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक सामान्य नियम बन गया, मुख्य की अपेक्षा करके ही गौण का व्यवहार होता है। जब नाम को ब्रह्म कर्म में दृष्टि जब करूंगा ये गौण व्यवहार है, कहीं मैं जानता हूं नाम जड़ है वो तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। अतः नाम में ब्रह्म, जैसे बालक सिंह हो नहीं सकता है, ब्रह्म में सिर्फ सिंह दृष्टि करूंगा का मतलब क्या? गौण है, और गौण होने के लिए मुख्य सापेक्षता है। इसी प्रकार नाम में जो मैं ब्रह्म दृष्टि कर रहा हूं इसे सिद्ध है कि नाम ब्रह्म तो हो नहीं सकता, फिर मैं ब्रह्म दृष्टि कर रहा हूं इसका मतलब क्या है? गौण दृष्टि। गौण दृष्टि करने के लिए आपको अन्यत्र मुख्य ब्रह्म मानना पड़ेगा, सत्य ब्रह्म मानना होगा, उसके बिना नाम में आप गौण दृष्टि नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि मुख्य अपेक्षकवाच्य गौणत्वस्य से क्या प्रमाण है? कहते पंचाग्नि विद्या में देख लीजिए, पंचाग्नि विद्या में क्या होता है? स्त्री आदि को भी कह दिया क्या? अग्नि है, देवलोक अग्नि है, ये जो बादली अग्नि है उसमें आहुति उसने दिया, फिर वो आहुति आया पृथ्वी रूपी अग्नि में, फिर उसकी आहुति के पुरुष ने खाया, पुरुष भी है इसलिए क्या हो गया? यज्ञ मंडप हो गया, ये यज्ञ हो गया इसके अंदर आहुति हो गई, फिर उसे स्त्री में वीर छोड़ा वो स्त्री भी अग्नि है, तब फिर उसे बच्चा पैदा हो गया। ये पंचाग्नि विद्या की प्रक्रिया में इन सबको अग्नि कैसे कह रहे हो आप? जीवलोक आदियों को जो अग्नि आपने कहा है इसका मतलब क्या? जीवलोक आदियों में अग्नि दृष्टि गौण है, उस गौण अग्नि दृष्टि करने के लिए आप उसे पृथक के मुख्य अग्नि को नहीं मानते हो? ठीक उसी पर यह भी मानो सिद्धांत कह रहे पंचाग्नि आदिशु च अग्नित्वादे गौणत्व मुख्य अग्नि आदि सद्भाव नामादिश प्रमत्व से गौणत्व मुख्य पुरुष सद्भाव उपपत्ति। इसलिए जिस प्रकार पंच अग्नि आदियों में पंचाग्नि आदियों में अग्नित्व आदि आप गौण व्यवहार करते हो, अग्नित्व आदि नीति दिया है आनंद गिरी में, पंचग्नि कौन है? द्यू पर्जन्य पृथ्वी पुरुष और स्त्री है ना, दूसरी पैराग्राफ दूसरी पंक्ति अंत में पंचाग्नियो द्यू पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित हो, ये है। अरे द्यूलोक यहां से कर्मकांड ज्ञान से मरने के बाद स्वर्ग चला गया, द्यूलोक स्वर्ग आदि लोगों में चला गया, वहां की पुण्य नष्ट खत्म हो गया तो उसको लोगों ने आज पागल बादल में ठेल दिया, उसको गया बादल में गिर पड़ा, जब बादल रूपी अग्नि में वो आहुति हो गया, जब यहां से मर के निकला उसकी आहुति हुई द्यूलोक में, और वहां से ठेला उन्होंने तो वहां गया बादलों में, फिर बादल गिरे उसकी आहुति कहां गई? पृथ्वी में, और पृथ्वी से बन गया चावल गेहूं वगैरह वो आप लोग खा लिए, पुरुष रूपी अग्नि में चला गया, वीरी बना और उसको व्यक्ति ने स्त्री के साथ संबंध किया स्त्री में डाल दिया, इन सबको अग्नि रूप में कथन किया। सोचा है ना वो प्रसिद्ध पंचाग्नि विद्या में, तो ये मरने के बाद आदमी दोबारा पुरुष नाम कैसे प्राप्त कर लेता है, दोबारा इसका जन्म कैसे हो जाता है, उसे भी प्रक्रिया बताइए। वहां पर इन सभी में अग्नित्व की दृष्टि जो कही गई है वो तो गौण दृष्टि सब मानते हैं, है नहीं? तो पंच अग्नि आदियों में अग्नित्व आदि जो गौण होने से उनसे भिन्न मुख्य अग्नियादि सद्भाव, मुख्य अग्नियादि सद्भाव जैसे मानते हो ठीक उसी प्रकार नाम आदियों में जो ब्रह्मत्व बुद्धि है वो गौण होने से मुख्य ब्रह्म अन्यत्र सद्भाव है ये मानना होगा। और दूसरी बात क्रियार्थश्च विशेषात विद्यार्थानां, कहते क्रियार्थश्च विशेषात विद्यार्थानां। अब दूसरा बात उठाता है भाई देखो ठीक है आपने मान लिया ये भी बात है ब्रह्म वेदांत वेदी ब्रह्म है ये मैं मान लेता हूं, लेकिन नचत्यप्य तद्धीसिज्यति, लेकिन वेदांत वाक्यों से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे आपने कर्मकांड पढ़ लिया वेद है ना, वो भी वेद मंत्र है, अगर स्वाहा हो या क्या होती, आपने पढ़ा आपने बोला जान लिए, जानने से वो क्रिया संपादन हुई नहीं, इधर यह पढ़ लो जान लो इसे ब्रह्म थोड़े हो जाओगे, नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकता। ये भाषिकार भी बोलते ना कई बार बोल चुके हजारों वेद मंत्र भी आकर के बोल दे भाई अग्नि ठंडा होता है तो हो ही सकता है, इधर से आप भले कहा जाए हजारों वेद कह दे भाई तुम ब्रह्म हो ठीक बोलते रहने तो होगा ही नहीं, तो पूर्व पक्ष कहता है। तो क्रियार्थश्च विशेषात, जैसे अन्य वाक्य क्रिया के लिए ही है ना, वैसे वेदांत वाक्य भी क्रियार्थ ही है, इसलिए ये इससे ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती। विद्यार्थानाम अपि वाक्यानाम वेदांत वाक्यानाम क्रियार्थश्च विशेषात, समझा रहा है, यथा च दर्श पौर्णमासादि क्रिया एवं फला विशिष्टा इति कर्तृता एवं क्रम प्रयुक्तांगा, आप क्या करते हैं?